گریختن عیسی علیه السلام. عیسی مریم به کوهی می گریخت، شیر گویی خون او می خواست ریخت. آن یکی در پی دوید و گفت خیر، در پیت کس نیست چه گریزی چو تیر. با شتاب او آنچنان می تاخت جفت، که از شتاب خود جواب او نگفت. یک دو میدان در پی عیسی براند، پس به جد جد عیسی را بخواند. که از پی مرضات حق یک لحظه بیست، که مرا اندر گریزت مشکلیست. از که این سو می گریزی ای کریم؟ نه پیت شیر و نه خصم و خوف و بیم. گفت از احمق گریزانم برو، می رهانم خیش را بندم مشو. گفت آخر آن مسیحا نی تویی، که شود کور و کر از تو مستوی. گفت آری. گفت آن شه نیستی، که فسون غیب را معویستی. چون بخوانی آن فسون بر مرده‌ای، برجهد چون شیر صید آورده‌ای. گفت آری آن منم. گفتا که تو نیز گل مرغان کنی ای خوب رو. گفت آری. گفت پس ای روح پاک، هرچه خواهی می کنی از کیست باک؟ با چنین برهان که باشد در جهان، که نباشد مر تو را از بندگان؟ گفت عیسی که به ذات پاک حق، مبدع تن خالق جان در سبق. حرمت ذات و صفات پاک او، که بود گردون گریبان چاک او. کان فسون و اسم اعظم را که من بر کر و بر کور خواندم شد حسن. بر کوه سنگین بخواندم شد شکاف، خرقه را بدرید بر خود تا به ناف. بر تن مرده بخواندم گشت هی، بر سر لاشه‌ای بخواندم گشت شی. خواندم آن را بر دل احمق به ود، صد هزاران بار و درمانی نشد. سنگ خارا گشت و زنخو بر نگشت، ریگ شد که از وی نروید هیچ کشت. گفت حکمت چیست کانجا اسم حق، سود کرد اینجا نبود آن را سبق. این همان رنج است و این رنجی، چرا او نشد این را و این را شد دوا؟ گفت رنج احمقی قهر خداست، رنج و کوری نیست قهران ابتلاست. ابتلا رنجیست کان رحم آورد، احمقی رنجیست کان زخم آورد. آنچه داغ اوست مهرو کرده است، چاره‌ای بر وی نیارد بود دست. زحمقان بگریز چون عیسی گریخت، صحبت احمق بسی خونها بریخت. اندک اندک آب را دزدد هوا، دین چنین دزدد هم احمق از شما. گرمیت را دزدد و سردی دهد، همچو آن کو زیر کن سنگی نهد. آن گریز عیسی نز بیم بود، است او، آن پی تعلیم بود. زمهریر ار پر کند آفاق را، چه غم آن خورشید با اشراق را.